Instytutu Wolności. NIW.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PiS Dariusz Matecki aresztowany na 2 miesiące, ciąży na nim 6 zarzutów. Po 25 latach ambasada Polski wróciła do centrum Berlina. Według Hamasu są pozytywne sygnały w sprawie negocjacji dotyczących kolejnego etapu porozumienia z Izraelem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie śledczym na warszawskim Służewcu. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Wczoraj Dariusz Matecki usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Prokurator Piotr Woźniak wyjaśnił, że w ocenie sądu zostały spełnione przesłanki tymczasowego aresztowania. Zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnia, że podejrzany popełnił zarzucone mu czyny. To jest przesłanka ogólna. Sąd uznał też, że istnieje obawa matactwa ze strony podejrzanego i zagrożenie wymierzeniem wysokiej kary pozbawienia wolności. Adwokat Mateckiego Kacper Stukan zapowiedział odwołanie się od decyzji sądu. My będziemy tę decyzję skarżyć, nie zgadzamy się z nią. Natomiast mimo wszystko uważam, że jest to jakiś sukces. Prokurator chciał 3 miesięcy tymczasowego aresztowania. Zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wskazuje właśnie na to, że po prostu dobrze pracowaliśmy w tej sprawie. Wyjaśnił prokurator Piotr Woźniak. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Mamy do czynienia z plagą pożarów traw, alarmują strażacy. Od początku roku doszło do ponad 3600 zdarzeń związanych z pożarami traw, lasów i nieużytków. W zeszłym roku w tym czasie było ich tylko 1300. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że pożarom sprzyja mała ilość opadów. W tym roku mamy już, można powiedzieć, śmiało plagę pożarów traw. Jest naprawdę bardzo dużo, jest sucho. Są teraz bardzo wysokie dodatnie temperatury jak na wiosnę i to spowoduje, że najbliższe dni to będzie niestety bardzo duża liczba pożarów traw. Tylko w środę mieliśmy takich pożarów ponad 500. W tym roku w wyniku wypalania traw zginęła 1 osoba, a kilkanaście zostało rannych. W zeszłym roku w pożarach traw zginęło 5 osób. Po 25 latach ambasada Polski wróciła do centrum Berlina. W styczniu w Polskim Radiu informowaliśmy o jej oficjalnym otwarciu. W tym tygodniu do niektórych zakamarków budynku nazwanego przez szefa polskiego MSZ-u najnowocześniejszym w stolicy Niemiec zajrzeli architekci. Był tam też korespondent Adam Górczewski, który rozmawiał z Izabelą Leple-Migdalską z odpowiedzialnego za kształt ambasady w Berlinie Biura Architektonicznego JEMS. Czy my jesteśmy w pięknej twierdzy? Sam fakt, że ta przestrzeń na parterze jest udostępniana przez ambasadę, świadczy o tym, że to nie jest taka totalnie zamknięta twierdza. Natomiast to jest budynek użyteczności publicznej pełniący bardzo konkretną funkcję i musi spełniać wszystkie wymagania, nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim też te bezpieczeństwa. Minister Radosław Sikorski, otwierając tę ambasadę, powiedział, że to jest najnowocześniejszy budynek w Berlinie. Skoro tak twierdził, my przede wszystkim przy projektowaniu tego budynku myśleliśmy o miejscu, w którym się znajduje. To znaczy jesteśmy przy najsłynniejszej ulicy Berlina, Den Linden obok Bramy Brandenburskiej, a równocześnie myśląc o ambasadzie jako miejscu reprezentującym nasz kraj, to też jest pewien rodzaj nowoczesnego myślenia, ale staraliśmy się wybierać naprawdę trwałe materiały, których nie trzeba non-stop poprawiać z prefabrykatów betonowych, ocieplone wszystkimi elementami drewnianymi. I oczywiście zastosowaliśmy szereg rozwiązań też takich o charakterze proekologicznym, czyli mnóstwo zieleni w tych wszystkich przepięknych dziedzińcach zewnętrznych i tarasach. Mamy zbiorniki retencyjne do podlewania potem tejże zieleni. To efekty wizyty naszego korespondenta w sercu polskiej dyplomacji w Niemczech można zobaczyć na stronie polskieradio24.pl. Hamas poinformował, że istnieją pozytywne sygnały dotyczące rozpoczęcia negocjacji w sprawie kolejnego etapu porozumienia z Izraelem. Dziś palestyńska delegacja prowadziła w Kairze rozmowy z egipskimi mediatorami o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Pierwsza faza zawieszenia broni zakończyła się 1 marca po 6 tygodniach względnego spokoju, w tym wymiany izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów. Nie zostały wznowione działania wojenne. Izrael poinformował, że chce przedłużyć pierwszą fazę do połowy kwietnia. Hamas nalegał na przejście do drugiej fazy, która powinna doprowadzić do trwałego zakończenia wojny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Królowa sportu na początek. Mamy kolejny medal w halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Po srebrny pobiegu na 400 metrów ledwie 20-letni Maksymilian Szwed. Po nim na tym samym dystansie walczyła Justyna Święter-Setlitz, zajęła piątą lokatę. Wcześniej awans do jutrzejszych finałów wywalczyły Weronika Lizakowska w biegu na 3000 metrów i Anna Wielgosz na dystansie 800 metrów. Co w piłce? Lider PKO Ekstraklasy Lech w Poznaniu poradził sobie ze Stalą Mielec. Wygrał zgodnie z planem 3-1. Piast w Gliwicach przegrał 0-3 z Rakowem Częstochowa, a Krakowia niespodziewanie 1-2 u siebie z Radomiakiem. Trener Pasów Dawid Kroczek niepocieszony. Mamy prawo być z tego zadowoleni i na pewno taka porażka boli. Tym bardziej po raz kolejny przed własną publicznością nie zdobywamy punktów i no nie mamy prawa być zadowoleni. To jest taki moment, w którym mimo tego, że spora liczba ostatnich spotkań nie była przegrana, przynajmniej powinien zdobyć jeden punkt. To w kraju, a w najlepszej lidze świata, w Premier League, planowa wygrana Liverpoolu 3-1 Southampton i mimo wszystko zaskakująca wyjazdowa porażka Manchesteru City 0-1 z Nottingham Forest. Całkowicie sensacyjną porażkę zanotował w Bundeslidze Bayern Monachium 2-3 uległ Bochum. Teraz skoki i 11. lokata Pawła Wąska, najlepszego z Polaków w konkursie na skoczni dłużej w Mistrzostwach Świata w Trondheim w Norwegii. Tak jego dzisiejsze próby ocenia były reprezentant Polski Łukasz Rutkowski. Takie powtarzalne są te skoki, jego takie minimalne błędy ma. Poziom, który prezentuje praktycznie przez cały sezon, no ale były momenty, że miał tak minimalnie lepsze, gdzie ocierał się o podium. Jak wypadli pozostali nasi skoczkowie? 15. miejsce zajął Dawid Kubacki, 22. Aleksander Zniszczał, 27. Jakub Wolny, wygrał Słoweniec Domen Preutz. Kończymy siatkówką. W Tauron Lidze Pań Developers w Rzeszowie po tiebreaku ograł Unii Opole. Plus Lidze Panów, Projekt w Warszawie do zera Trefl Gdańsk, Asekoresowia w Rzeszowie do 1 Ślepsk Suwałki i wreszcie Bogdanka w Lublinie do zera wygrała za ZS-em Olsztyn. Niedziela słoneczna, najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam 8 stopni, 12 na północy i w rejonach podgórskich, a na pozostałym obszarze do 20. Autopromocja. Kompozycję Dudusia zna cała Polska, nawet ta młoda. Nie tylko zna, ale i gra. W zeszłym roku podczas festiwalu Niewinni Czarodzieje w Warszawie sekstet zebrany przez naszego Jana Emila Młynarskiego zinterpretował muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To już muzyka klasyczna. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Premiera tego koncertu na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Nie ma alternatywy, gorąco polecam. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 23:00. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy dobry wieczór i razem będziemy przez najbliższą godzinę. N3. Got the power in my hands, now I can feel it. If you're looking for the truth, I'm the realest. See them biting what I'm on, so do not ask me if I peaked it. If I said that I'm the greatest, then I mean it. Mean it. I've been building a new mansion up on Venus. Long time coming for. Now wheel it. They don't have to mention all the crazy shit we did. Let the verse play, don't wheel it. No, they never understanding how I do this with my words like bottom off. I'm the smoothest, gotta keep my circle tight. I'm only rolling with the furious. Like I don't f*** with that boy, he a Judas. Judas. Now the master from a student. No more questioning my worth, ain't gotta prove it. Head hot, say the wrong thing, might lose it. But I'm always channel through the music. Jedna z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych kobiet na międzynarodowym rynku wydawniczym na początek naszego dzisiejszego spotkania, czyli Little Sims i utwór Power. Wydawałoby się, że nie będzie lepszego rozpoczęcia naszego dzisiejszego spotkania, stąd też pozwoliłam sobie właśnie na powrót do nieco starszych brzmień od Little Sims. I ciekawie się to wszystko dzisiaj układa, bo zupełnie nie planowałam iść wątkiem kobiecym, jednak prowodyrem tego nie było dzisiejsze święto, a album, od którego nie mogę po prostu się odciągnąć, a zatem o tym albumie jeszcze parę słów dzisiaj powiem, a tymczasem Girl IL. Keep us in with my name on your lips. Act funny when you wanna have a hit. your favorite remedies, staying top shelf, hidden exhale, cutting lines on a table, pop a pill instead, this too good to just be friends, levitate, ain't no regret, I'll make sure you won't forget, you keep buzzing with my name on your lips, act funny when you want another hit, spend on me when you wanna take a trip, had too good, I'm the thing you'll never get, buzzing with my name on your lips, act funny when you want another hit, spend on me when you wanna take a trip, had too good, I'm the thing you'll never get, ayy. Girl I Earl robi coś, co sprawia, że jej twórczość cały czas brzmi świeżo. A sposób na to jest bardzo łatwy. Wyjść spoza bańki, w której żyją niektórzy artyści, jak sama mówi Girl I Earl, porusza się po różnych kontynentach, po różnych krajach i tym samym stara się złapać momenty podobieństwa między niektórymi utworami, które na przykład pochodzą z Francji albo z Egiptu i stara się połączyć to wszystko w jednym. To naprawdę jest niebywałe, jak Girl I Earl łączy też nie tylko różne kontynenty w swojej twórczości, ale także i sztukę współczesną z modą. To wszystko jest bardzo atrakcyjne, a tym samym na swoim najnowszym albumie, zresztą debiutanckim, zaprasza nas do alternatywnej rzeczywistości. Wystarczająco chyba zachęcające do tego, aby sięgnąć po cały ten album, który ukazał się w minionym roku, a już teraz mieszanka wybuchowa, czyli Coco Klo i Cobra Whiz. Letting go, letting go, letting go. get high, get a fly. Why? I get high for one last time. Right. Baby, wanna spend the night. Babe. Wanna be me and be mine. Right. Gotta get high, get a fly. Why? I get high for one last time. Right. You get high, not the first time. Letting go, letting go, letting go. Saying I was high, not your last time. Let it go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twórczość FON zaczęła się od ważnego oświadczenia. Nowojorska scena podziemia jeszcze nie umarła, a zatem FON znajdziemy w jej twórczości wszystko, czego potrzebuje sztuka bez żadnych ograniczeń. Dlatego zachęcam do tego, żeby sprawdzić, co potrafi ta artystka nie tylko w zakresie sztuki, jaką jest muzyka, ale także sztuk performatywnych. Zresztą podobno w Nowym Jorku powstało miejsce, w którym można przyjść dosłownie ze wszystkim i wszystko zrobić. Co to oznacza? Tu odsyłam raczej do internetu, bo na mediach społecznościowych artystki FON znajdziemy wszelkie szczegóły. A już teraz Samantha. So I tell her to begin. I like to hit it hard, but I don't leave a dent. I can be your daddy, baby, let me pay the rent. I hear her in her room, she's doing as she's told. I call her by her name, but she only calls me daddy. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy. We'll be right back. Silver Current EP, tak nazywa się najnowsze krótkie wydawnictwo od Doghead Surigeri, czyli naszej polskiej dumy na brytyjskiej scenie, Pauliny Trzeciak. Gratulujemy, no bo naprawdę epka jest pełna różnych zwrotów akcji i podkreśleniem tego, że muzyka techno ma do zaoferowania naprawdę, naprawdę dużo. A skoro o tym mowa, no to Mary Davidson teraz musi się pojawić. We'll be right back. Pan Michał z Gdyni napisał, wow, prawda? Wow, to co się wydarzyło przed chwilą, wow, naprawdę można było się zmachać. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoimi wrażeniami, no to zapraszam. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Ten adres pozostaje niezmienny. A najpierw Mary Davidson, a przed chwilą Ghost Mountain ze swoim debiutanckim albumem October Country. I tu wcale nie chodzi o miesiąc, a chodzi bardziej o nastrój i umiejętności połączenia doświadczeń raperskich wymieszanych z muzyką elektroniczną i dodania do tego jeszcze muzyki pop. No, brzmi to fenomenalnie i zachęca do tego, aby po debiutancki album Ghost Mountain sięgnąć więcej niż raz. A więcej niż raz sięgamy także po Heartworms. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Heartworms i debiutancki album Glutton for Punishment ukazał się w połowie lutego i nie do końca wpisuje się w muzykę elektroniczną, ale audycja N3 gromadzi w sobie wiele gatunków i brzmienia, które przede wszystkim wpasowują się w porę naszych spotkań, czyli w sobotni wieczór. A na albumie Glutton for Punishment znajdziemy inspiracje PJ Harvey, Charlotte Gainsbourg, Yeah Yeah Yes i wieloma innymi wspaniałymi głosami, tymi kobiecymi i nie tylko. Zachęcam do tego, żeby przypatrzyć się, przysłuchać odpowiednio tej płycie, w szczególności wieczorem, niekoniecznie w sobotę. Ale przed nami natomiast inny kobiecy głos, który będzie nam przez najbliższe 2 minuty towarzyszył, Julola. Take it. Najpierw Julola, artystka, która do tworzenia podchodzi z wielką starannością i traktuje ten proces jak świętość, ale z taką samą starannością, myślę, podchodzi do tworzenia Yeji, która przed chwilą pojawiła się w swoim najnowszym singlu. Zachęcam, aby też obejrzeć teledysk, który został wyreżyserowany przez Andrew Thomasa Juana, który do tej pory miał szansę współpracować m.in. z Bjork czy FKA Twigs, więc możemy się domyślać, że tam naprawdę wiele ciekawych rzeczy się wydarza. Jestem też ciekawa, w którą stronę podąża teraz Yeji z tych słodkich, house'owo-popowych brzmień w coś bardziej eksperymentalnego. No, ciekawe też, co zaprezentuje w Dolinie Trzech Stawów, bo przypominam, że Yeji już w sierpniu, między 1 a 3 dniem sierpnia wystąpi w ramach OFF Festiwalu w Katowicach. No a teraz czas zmienić nieco klimat. Deft i Money D. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że to jest idealna muzyka do określenia muzyka współczesna, ponieważ jest trochę szorstka, pędzi niebywale, ale z drugiej strony też wspaniale buja. Daft i Money D w utworze Charge, a jeszcze wcześniej Busy Bee. Zachęcam do tego, żeby zerknąć na to, co się dzieje na tej epce, bo naprawdę tam tych dźwięków jest całkiem, całkiem sporo, które nas uwodzą i które nam właśnie nadają takiego tempa, więc jeżeli potrzebujemy się gdzieś spieszyć, albo do kogoś spieszyć, no to zdecydowanie Deft i Money D się poleca, ale my będziemy powoli, no nie wiem, czy do końca zwalniać, bo artysta, który Rafity pojawi się już za chwilę, no jest nazwiskiem dosyć nośnym, przede wszystkim z względu na jego dorobek, nie tylko ten muzyczny, ale też i ten związany ze światem filmu, o tym więcej za chwilę. Wow. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał Substancji, to zachęcam, aby nadrobić zaległości, bo to właśnie w tym filmie potężne basy tworzone przez doświadczonego producenta Refit i podkręcają fabułę, która między innymi opowiada o trudności pogodzenia się z tym, co nieodwracalne, co przemija. Przemija także już do historii nasze dzisiejsze spotkanie, bo za 4 minuty będzie północ. To idealna okazja, żeby zakończyć tym wątkiem filmowo-oscarowym, ponieważ statuetkę za najlepszą muzykę otrzymał Daniel Blumberg za muzykę stworzoną do filmu Brutalista. I ja zachęcam także, aby obejrzeć ten film, w szczególności w kinie, jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Gosia Jakubowska, audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska i życzymy dobrej nocy. To promocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15.